zwłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Prace nad obniżką podatku PIT dla wszystkich do 17% mają wkrótce się rozpocząć. Polska i Chorwacja mówią jednym głosem w sprawie rozszerzenia Unii o kraje Bałkanów Zachodnich. Litwa zmaga się z suszą, Grecy zamykają dla turystów Akropol. Wkrótce rozpoczną się prace nad obniżką podatku PIT dla wszystkich Polaków do 17%, poinformował poseł Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości. Już niedługo będziemy pracować nad rozwiązaniem, które zapewni obniżkę podatku PIT dla wszystkich Polaków do 17%. W Sejmie trwają tymczasem prace nad projektem w sprawie zerowego podatku dla osób do 26 roku życia. To jest rozwiązanie, które możemy śmiało określić, że jest jednym z najkorzystniejszych rozwiązań dla młodych w całej Unii Europejskiej. To jest rozwiązanie, które jest dedykowane osobom do 26 roku życia, ale które zapewnia lepszy start na samym początku drogi zawodowej. Zerowy PIT dla młodych ma wejść w życie 1 sierpnia. Prokuratura rejonowa w Siedlcach wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dwulatka. Do tragedii doszło w niedzielę w Siedlcach. Na jednej z prywatnych posesji naprawiano samochód. W jej trakcie pojazd ruszył i przygniótł dwulatka do ściany budynku. Dziecko zmarło, mówi prokurator Katarzyna Wąsak. Prokurator również powołał biegłego lekarza patomorfologa celem przeprowadzenia sekcji zwłok dziecka. Odbędzie się ona w dniu jutrzejszym. Wyniki sekcji zwłok są oczywiście istotne. One też będą decydowały o dalszym kierunku śledztwa, ale w chwili obecnej też wykonywane są czynności procesowe zlecone policji. Są to takie czynności jak przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia, przesłuchiwanie świadków. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Premierzy Polski i Chorwacji wierzą, że w ciągu kilku lat proces rozszerzenia Unii o kraje Bałkanów Zachodnich nabierze tempa. Mateusz Morawiecki i Andrzej Plenkowicz rozmawiali w Warszawie w przeddzień spotkania przywódców na szczycie procesu berlińskiego w Poznaniu. Jego tematem jest rozszerzenie Unii o 6 państw bałkańskich. Na konferencji premierów Polski i Chorwacji była Agnieszka Drążkiewicz. Polska i Chorwacja w sprawie inicjatywy berlińskiej i rozszerzania Unii mówią jednym głosem. Premier Mateusz Morawiecki liczy, że mimo obecnych sceptycznych głosów części przywódców starej Europy, niedługo kwestia rozszerzenia nabierze tempa. Sądzę, że w perspektywie roku, dwóch, trzech ten proces nabierze pozytywnych rumieńców. W podobnym tonie wypowiada się premier Chorwacji. Andrzej Plenkowicz przyznał, że można czekać z procesem rozszerzenia Unii o Albanię, Macedonię, Kosowo, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, a także Serbię, ale wiąże się to z pewnym niebezpieczeństwem. Im bardziej czekamy, to jakaś druga siła globalna coraz silniej będzie pracowała nad swoim wpływem na tym terenie Europy, który jest w zasadzie ograniczony i też sąsiaduje z nim Unia Europejska. Chodzi m.in. o wpływy Rosji w tej części Bałkanów. Chorwacka delegacja jeszcze dziś odwiedzi Bemowo-Piskie. Stacjonują tam chorwaccy żołnierze w ramach inicjatywy wzmacniania wschodniej flanki NATO. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Litewski rząd ogłosił sytuację nadzwyczajną. Powód? Susza, która utrzymuje się w kraju od 2 miesięcy. W związku z nią i z tą hydrologiczną ogłoszoną we wtorek Litwa zwróciła się do Białorusi z prośbą o pomoc w odbudowaniu poziomu wody w rzece Wili. Białorusini mają tam wybudowany rezerwuar wody. Litwini zwrócili się z prośbą o tworzenie śluzy i tym samym uzupełnienie poziomu wody. Litwa trzeci rok z rzędu cierpi w wyniku złych warunków pogodowych. Przed 2 laty ogłoszono ogólnokrajową sytuację nadzwyczajną z powodu jesiennych ulewnych deszcz. Z powodu upałów zamknięto wejście na Akropol w Atenach. Temperatura w Grecji może w niektórych miejscach przekroczyć się wkrótce 40 stopni Celsjusza. Greckie służby wydały też nadzwyczajne zalecenia zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Apelują, by unikać nadmiernej aktywności, nie wychodzić bez potrzeby z domów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, w nocy, jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na północy opady deszczu, które na Pomorzu mogą być dość intensywne. Nad morzem silny wiatr. Na razie od 16 do 22 stopni, nad ranem od 9 na Dolnym Śląsku do 11 na Podlasiu i 14 w centrum. Tylko na Podhalu 5 stopni, a w piątek w Olsztynie 17 stopni, w Warszawie i Szczecinie 19, w Rzeszowie 20, a w Opolu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uuu, jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro, ratka lekka jak piórko.

Tyle za mną słychać próbę zespołu Laboratorium na scenie Młyn Jazz Festival. Oni dziś o 20 wystąpią przed główną gwiazdą dzisiejszego dnia, czyli Rowlem Midonem. Wcześniej laureaci Młyn i Junior Jazz Festival. Przez 4 dni muzyka zawładnie tą właśnie sceną. Będę miał dla Państwa przyjemność jutro Tonację Trójki poprowadzić także stąd i zagrać muzykę, która pojawi się przez 3 dni na tym festiwalu. Między innymi Joss Stone, która występuje jutro, Mario Biondi, Matt Dusk i Macy Gray. Biondi, Dusk i Gray to na finał w sobotę. Lista osobista 19-22 w najbliższą sobotę też z festiwalu. Spodziewamy się wspaniałych gości, których przed chwilą wymieniłem. Mamy dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na cały festiwal. Młyn Jazz Festival pod Wadowicami na 4, 5 i 6 dzień lipca. Bez żadnych konkursów wystarczy zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego na 22 i 7 trójek. A za chwilę wystarczy wysłać SMS-a na 71-335, bo oto nasza nowa, wspaniała płyta tygodnia grupy Raconteurs. Some days I do. Jack White, szef grupy Raconteurs, ma też swoją wytwórnię płytową, Third Man Records. To jest jedna z dwóch wytwórni na świecie, która produkuje specjalne trzycalowe, maluteńkie płyty. Płyty produkowane z uwagi na gramofon. Gramofon jest niewyobrażalnie mały. Nazywa się Crossley RSD3. To RSD to Record Store Day. Jego premiera była na ostatnim Światowym Dniu Sklepów Płytowych i był absolutną rewelacją. Do tej pory Third Man Records i Epitaph, te dwie wytwórnie, wydały po zestawie czterech płyt. A już niedługo, za dwa tygodnie, premiera kolejnych płyt przeznaczonych na ten niezwykły gramofon. To będzie Sabotaż grupy Beastie Boys z okazji 25-lecia albumu Ill Communication. Dwie płyty Beastie Boys, łącznie 10 płyt tylko dostępnych na gramofon, o którym będziemy opowiadać w magazynku za tydzień, dzień przed polską premierą tego niezwykłego urządzenia. Pan Tomasz dostaje od nas zaproszenie na Młyn Jazz Festival na najbliższe 3 dni właśnie tutaj. Jeżeli, panie Tomaszu, pan się pospieszy, to dziś wieczorem Laboratorium, Janusz Grzywacz i Marek Stryszowski obiecali na chwilę przerwać próbę i wpaść do nas za kilkanaście minut. Mamy nadzieję, że to się uda. A teraz zupełnie inne zaproszenia. 4 podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Teraz jest ważny numer SMS-owy, 73 533. Taki SMS kosztuje 3 zł i 69 groszy. Regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie internetowej. Bardzo prosimy Państwa o przysłanie własnych pomysłów, rozwiniętych pomysłów na temat, o którym za chwilę powiem, właśnie na ten numer 73 533. Dwie bardzo różne gwiazdy, które występowały na OFF Festiwalu. Iggy Pop i Charlotte Gainsbourg. Spróbujcie Państwo wymyśleć piosenkę, którą mogliby wspólnie wykonać w duecie. Iggy Pop i Charlotte Gainsbourg. Oczywiście potrzebne jest uzasadnienie. 4 najciekawsze propozycje z uzasadnieniem równie ciekawym zostaną nagrodzone podwójnym karnetem na tegoroczny OFF Festiwal. 73 533. Jaką piosenkę wspólnie w duecie mogliby wykonać Iggy Pop i Charlotte Gainsbourg? A to nowe nagranie Sama Fendera, które jutro będzie w Trójce piosenką dnia. Nowe nagranie sama Fendera nazywa się Will We Talk, jutrzejsza piosenka dnia w Trójce. A Florence z zespołem The Machine świętują dziesięciolecie debiutanckiego albumu Lungs. Ukazała się reedycja płyty, a na niej jak zwykle w takich przypadkach są prezenty. Nagrania demo utworów My Best Dress i Tanki Kosz. When your life is over, I won't be sad or blue. Well, I'll put on my fancy hat and lie down next to you. I'll kiss you once for life, I'll kiss you twice for death. Hold you close for comfort, wearing my best dress. You look so angry when you sleep, your face a troubled frown. So I will smooth your furrowed brow as I lay you in the ground. I'll kiss you once for life, I'll kiss you twice for death. I'll hold you close for comfort, wearing my best dress. And as the mourners pass me, I'll carry these.

poza tym muzyka taka stara trochę. Ale próżna dusza artysty podpowiada, że należy się cieszyć. Pozwolę sobie skomentować ten opis sytuacji. Po pierwsze, niby was nie było, ale byliście. Moim zdaniem przez cały czas, bo to, że nie koncertujecie codziennie w innym zakątku Polski, nie oznacza, płyty. Że was nie ma. Prawda? Były płyty, były też czasem takie momenty aktywności. Ale chyba z uwagi na ponadczasowość muzyki byliście obecni, bo ciągle nowe pokolenia to odkrywają, a teraz w ogóle wydaje mi się, że od kilku, może kilkunastu lat jest renesans zainteresowania tym, co się działo w latach 70., jeżeli chodzi o jazz rock, więc nie ma się czemu aż tak dziwić, moim zdaniem. Ja się strasznie cieszę z tego, bo tak na stare lata jakby odżyło to wszystko, co kiedyś robiliśmy, z czym startowaliśmy w latach 70. i to się teraz bardzo przyjemnie zamknęło taką klamrą i fajnie, że tego słuchają. Młodzi słuchają też. No jesteśmy dla nich takim jakimś wykopaliskiem troszkę, ale zawsze zdziwienie jest, jak to? To wyście to grali w 70. latach? To niemożliwe jest. Ale wiesz co, jeszcze jest jedna rzecz bardzo ciekawa, bardzo interesująca, że ta współczesna, bo oczywiście używamy współczesnej, że tak powiem, technologii do tworzenia muzyki i na żywo i w studiu, ona nie zabija tego klimatu, który jest laboratoryjny. To jest chyba ogromny walor, wydaje mi się, Laborki, bo są zespoły, które jakoś tam wracają z nowymi technologiami, ale to już jest nie to. To jest bardziej powiedzmy kojarzone już z czasami współczesnym, a tu jest jakiś złoty środek. Może dlatego, że się narodziły wtedy, kiedy ta technologia już była, a wyście do tej technologii dochodzili, prawda? Bo zaczynaliście w zupełnie innych warunkach, a oni są trochę rozleniwieni, można powiedzieć. Ale oni też dochodzą do tego i tym bardziej się dziwią, że myśmy do tego doszli 50 lat temu. Bez tych wszystkich gadżetów, które są teraz, no, prawda? To były rzeczy generalnie strugane w własnym garażu wtedy prawie. Tak, że... i wystarczyło skrobać umiejętnie, muzycznie struny fortepianu, czy używać echolany do wokalu i już można było jakieś przestrzenie tworzyć. To jest także dowód chyba na to, że wasza muzyka od zawsze była bardziej punktem wyjścia i taką plasteliną do lepienia, którą można lepić na różne sposoby nawet po latach, no bo trudno w waszym przypadku odgrywać jeden do jeden to, co było nagrywane na przykład w studiu w roku 72. No oczywiście. No nie, to jest ten walor, że właśnie wszyscy ci mężczyźni, którzy u nas są, to są mężczyźni po przejściach, już swoje powymyślali, swoje zagrali i teraz tylko słuchać się, muzykować. No to jest cała frajda, że wychodzimy, nie wiemy, co będzie dalej, jak się zacznie utwór, jak się skończy. Niektóre wiemy, niektóre nie. I ta wielka naprawdę przyjemność na scenie, gdzie można te struktury budować na żywo. Ale od tego już krok tylko do tego, żeby powstała muzyka zupełnie nowa. To jest takie pytanie zaawalowane, jeżeli chodzi o zupełnie nowy, premierowy materiał. Chodzi po głowie? Chodzi. Ja mam już bardzo dużo pomysłów. Wiesz co, z tym, że to trzeba bardzo, bardzo delikatnie i spokojnie, żeby właśnie nie przewalić w taką stronę, która, gdzie powiemy, o kurczę, po cośmy to. Trzeba to, ale myślę, że idzie w dobrym kierunku, bardzo dobrym. To jest tak jak z drugą książką, z drugim filmem dla reżysera. Traktując płytę Now jako pierwszą po reaktywacji, no trzeba będzie tą drugą zrobić ciekawą. Czy to oznacza, że teraz jakby z perspektywy tego czasu, który upłynął, sami sobie postawiliście wysoko poprzeczkę, okazuje się, tym Now? No, troszkę tak. No, tak. Wiesz co, w tych czasach i z tą płytą, to oczywiście ona jest bardzo wysoko postawiona. Zrobić płytę lepszą od tej płyty. Przepraszam, ja tylko cytuję oceny słuchaczy. To jest duże wyzwanie dla nas. Ale damy radę, spokojnie. Jakieś kalendarium zdarzeń się rysuje na horyzoncie? No, gramy na zakończenie festiwalu tego jazzowego w Krakowie 27 lipca na dziedzińcu Piwnicy pod Baranami. Zostaliśmy zaproszeni, zresztą nie po raz pierwszy. Bo organizatorzy wiedzą, że to, że wtedy walą tłumy. No. Przesadzam. Tak, trzeci raz zamykamy ten krakowski festiwal ale finałem. W Krakowie jest dość trudno zamknąć jakikolwiek festiwal. ale żeby ponownie w lecie przyszłego roku otworzyć. Rozumiem. I co, i potem myślicie już o studiu, o jakichś rzeczach? Nie, jeszcze... my sobie tak bardzo pomału myślimy. To nie są takie plany napisane, żeby kalendarz, wiesz, puchł od terminów i pomysłów. No, przyjdzie na to czas. Ale przyjdzie na to czas, jest... dlatego że każdy ma, wiesz, swoje projekty. Gdzieś tam pracuje. Ja muszę jeszcze sztukę wyreżyserować we wrześniu. Ojej. No, muzyczną z moimi piosenkami. Marek ma tam też zajęcia takie teatralno-muzyczne. Ścierański ma swój zespół, Marek ma swój zespół, Raduli ma swój zespół, Maseli ma swój zespół, a razem jesteśmy laborką. To może się umówcie na Mikołaja na jakieś spotkanie. Ale, tak, ale jeszcze o jednym koncercie zapomnieliśmy, 23, 4 sierpnia w Lublinie zagramy. Nie pamiętam miejsca. Ale Centrum Kultury chyba Zamek to się nazywa, lubelskie. Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć laboratorium, wszystkim przypominam, że żaden koncert nie jest podobny do innego, w związku z czym nawet jeżeli byliście na jednym, to można przejść na drugi, bo na pewno nie będzie tak samo, a wręcz przeciwnie. Podobnie zresztą jak dzisiaj, wieczorem, kiedy panowie Stryszowski i Grzywasz w duecie spróbują zastąpić Estera. A czego? Będziesz z nami? Będziesz tam z nami? Będę z wami i na, i pod sceną. Super. No to zaszczycimy swoją obecnością twoją obecność. Spróbuję tą figurę myślową rozszyfrować, bo na razie mnie troszeczkę przerosła. Nie wiem, czy skończyliście próbę. Jeżeli tak, to gratuluję. Jeżeli nie, to wracajcie na scenę, a my sobie zagramy Funky dla Franki. Ja nie wiem, czy skończyliśmy, ale jak przyjdzie ktoś inny, to znaczy, że skończyliśmy. Na razie jest cicho, wszystko przed wami. Funky dla Franki. Próba laboratorium wróciła jednak na próbę, oni jednak bardzo lubią grać. Przyjmujemy jeszcze przez 5 minut Państwa pomysły na temat tego, jaką piosenkę wspólnie mogliby wykonać Iggy Pop i Charlotte Gainsbourg. Przypomnę, że czekają 4 podwójne karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Teraz nagranie, które dostaliśmy od pana Wiraszko, czyli szefa grupy Muchy. To jest pierwsze nagranie z projektu Provinz Posen, tajemniczego projektu, o którym za chwilę dwa słowa. Afro Collective, a także gościnnie Jerzy Mazol, Daga Gregorowicz z Dagadany, Malwina Peszek i muzycy Filharmonii Folklorów z Bąszynionów. Moje życie, pierwsze nagranie, które promuje projekt Provinz Posen, o którym jeszcze będziemy mieli okazję opowiadać. Teraz debiutant w magazynku, Jakub Jaźwiecki. Najpierw z nim porozmawiamy. Trzymam w ręku płytę, którą dostałem przed sekundą. Podobno ona wyszła z pod takiej manufaktury drukarskiej dziś w nocy. Ile egzemplarzy? Mam jeszcze 2 w torbie, więc to jest bardzo limitowana edycja. Tym bardziej chyba cenna. Ale mimo wszystko taka prawdziwa płyta. W dzisiejszych czasach często to są pliki, a ty zrobiłeś prawdziwą płytę. Taką, którą można wziąć w rękę, zobaczyć zdjęcia, obejrzeć. Jesteś pod tym względem tradycjonalistą? Zdecydowanie tak. To jest dokładnie tak jak z książkami jednak. Fajnie jest poczuć ten papier, jego fakturę pod palcami i dobrze jest też poczuć jakąś materialną formę muzyki. Teraz już wiem, dlaczego Julka Pietrucha poprosiła, żeby zwrócić na ciebie uwagę, bo po pierwsze jest na płycie, a po drugie zdaje się, że was łączy pewien instrument. Ukulele. Ukulele nie do końca nas łączy. Natomiast myślę, że element morza jest czymś wspólnym, bo na okładce mojej płyty też się znajduje. Natomiast łączy nas z pewnością fascynacja do nowych instrumentów i moją nową fascynacją jest banjo, którą Julka mnie zaraziła. Znaczy, po prostu zleciła. Kuba, jest teraz wiosenna trasa, masz się nauczyć grać na banjo. Nie miałem wyboru. Powiedz, od kiedy w twoim życiu muzyka jest w ogóle, a od kiedy jest na bardziej poważnie? W ogóle jest od chyba 10 roku życia. Mhm. Wtedy grałem na akademiach szkolnych. Pamiętam taki występ, kiedy karatecy pokazywali swoje umiejętności, a ja wtedy grałem na klawiszu marki Casio. Znaczy pod nich, tak? Tak. Oni się bili tak, a ja robiłem ścieżkę dźwiękową. A tak naprawdę na poważnie pojawiła się, myślę, że miałem 15 lat i wiedziałem, że chcę to robić i teraz nie umiem robić nic innego. No ale jednak robisz też rzeczy na przykład takie jak edukacja i chciałem zapytać amerykanistę o naukowe wytłumaczenie słowa Amerykana, muzycznego terminu. Co się za tym kryje? Myślę, że chodzi o inspirację. I też nie wiedziałem do końca, jak sklasyfikować swoją muzykę, więc szukałem, jak mądrzy ludzie klasyfikują zespoły, którymi się inspiruje. Słyszałem taką teorię, że mądrzy ludzie nie klasyfikują muzyki. Może mądrzejsi ode mnie, tak to nazwijmy. W każdym razie, szczerze mówiąc, nie znałem tego określenia muzycznego, ale brzmi dobrze, dobrze się kojarzy i jeśli zespoły, które cenię, pozwalają sobie na sklasyfikowanie siebie w ten sposób, stwierdziłem, że może to być niezły pomysł. Jak myślisz, jak w przyszłości będziesz traktował tekst? Bo na tej płycie widzę teksty i po polsku, i po angielsku. Przy twojej znajomości i miłości do języka angielskiego pewnie to jest rzecz oczywista, ale inaczej się pisze, inaczej się śpiewa po polsku i po angielsku. Potwierdzasz to, czy nie? Czy dla ciebie oczywiście, to że tak. Tak. Dlatego, że po polsku jednak myślimy. Mhm. I po polsku łatwiej jest nam się bezpośrednio przenieść w te metafory, którymi operujemy w tekstach. Chyba łatwiej nam sobie zobrazować to, o czym teksty opowiadają. Nie ma tego pośrednika w formie translacji. I anglojęzyczne teksty niekiedy są bardziej muzykalne, bardziej płyną, natomiast jednak chodzi o ten przekaz, który jest w muzyce chyba najważniejszy. My jako Polacy jesteśmy w stanie bardziej bezpośrednio trafić i do samych siebie, i do słuchaczy, pisząc i śpiewając po polsku. Czyli będzie takie pęknięcie. Znaczy pęknięcie to jest słowo pejoratywne, a to nie o, nic takiego nie chodzi. Będziesz troszkę w rozkroku między tym a tym, tak? Myślę, że będę to łączył. Tak jak zresztą jest na płycie. Teraz jest jakoś pół na pół. I tak mi się wydaje, a to pęknięcie już nastąpiło parę lat temu, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że jednak warto się otworzyć i śpiewać po polsku, bo jest właśnie taka obawa, ojej, a co się stanie, jeśli ludzie jednak mnie zrozumieją? To powiedz jeszcze o planach na to lato. Można cię zobaczyć gdzieś śpiewającego pewnie. Z pewnością można usłyszeć mnie grającego na koncertach Julii Pietruchy. A póki co swoich planów koncertowych jeszcze nie mam. Ale na pewno nie wytrzymasz na którymś koncercie i za namową Julki też zaśpiewasz. To na stronie internetowej Julki poszukajcie Kuby Jaźwieckiego. On jej dzielnie towarzyszy. Jeżeli chcecie go zobaczyć, to może akurat na koncercie, na który pójdziecie, będzie to niespodzianka. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Właśnie z Julką Pietruchą za chwilę Kuba wykona po prostu piosenkę. My już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Zapraszam jutro na Młyn Jazz Festival w tonacji trójki. Właśnie stąd będziemy nadawać. Mamy jeszcze dla Państwa jedno zaproszenie na Sing the Truth w katowickim Nosprze w najbliższą niedzielę 7 lipca o 20.30. Angelika Kidjo, Cezil McLaurin, Sullivan i Liz Wright 22 i 7 trójek. Do usłyszenia. Znam miejsce, gdzie